پیارے باپا جان، کل آپ نے شوخ لباس اور لباس شہرت کے بارے میں فرمایا تھا، برائے کرم ان کے معنی بھی ارشاد فرما دیں. شوخ لباس اور لباس شہرت کے معنی پوچھے گئے. شوخ یہ لفظ آپ بارہا سنتے ہوئے، تو شوق دو نقطے والے قاف والا، وہ دوسری چیز ہے، شوخ آخر میں خواہ، یہ دوسری. تو شوخ لباس سے مراد وہ لباس ہے جو چمکیلا اور بھڑکیلا ہو، جیسے آج کل وہ ٹی وی والوں کو شاید دیکھ کر بعض اسلامی بھائی بھی شوخ لباس یعنی چمکیلا لباس اور چمکیلا امامہ پہننے لگے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ نہ کچھ اس پہ بیل بوٹے بنے ہوتے ہیں اور وہ چمک دمک ہوتی ہے اس میں، تو یہ شوخ کہلاتا ہے. ایسا لباس، شوخ لباس یعنی بھڑکیلا چمکیلا لباس پہننا یہ بہتر نہیں ہے، اور خصوصاً مذہبی آدمی اگر پہنے تو یہ اور بھی اچھا نہیں لگتا کہ مذہبی آدمی پر آدمی انگلی اٹھائے، جیسے بیان کرنے والا ہے، نعت شریف پڑھنے والا ہے، اس طرح اس کو تو اور بھی سادہ ہونا ہی سمجھ میں آتا ہے. اب یہ شوخ لباس اگر اپنی شوخی میں بڑھتے بڑھتے عورتوں کی مشابہت تک پہنچ جائے اور عورتوں کی نقالی میں آ جائے، ایسا شوخ ہو تو وہ زیادہ معیوب ہے، بلکہ عورتوں کی مشابہت پائی جائے تو پھر ناجائز ہو جائے گا، کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ اس مرد پر لعنت جو عورت کی مشابہت کرے یعنی نقالی کرے، اور اس عورت پر لعنت جو مرد کی مشابہت کرے. تو عمدہ لباس تو وہی ہے کہ سادہ لباس کی فضیلت بھی بہت ہے، چنانچہ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، اور یہ روایت آداب طعام کے صفحہ نمبر 51 پر ہے. جو باوجود قدرت اچھے کپڑے پہننا تواضع یعنی عاجزی کے طور پر چھوڑ دے گا، اللہ عز و جل اس کو کرامت کا حلہ یعنی جنتی لباس پہنائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جھوم جاؤ، پاس دولت ہے، عمدہ لباس پہننے کی طاقت ہے، پھر بھی اللہ رب العزت عز و جل کی رضا کی خاطر عاجزی اختیار کرتے ہوئے سادہ لباس پہننے والا جنتی لباس پائے گا. اور ظاہر ہے جو جنتی لباس پائے گا وہ یقینی طور پر جنت میں بھی جائے گا. لوگوں پر روب ڈالنے، امیرانہ ٹھاٹ پالنے اور محض اپنے نفس کے لیے لوگوں کو متاثر کرنے کی خاطر نمایاں فینسی اور بھڑکیلے لباس پہننے والے سنیں اور عبرت سے سر دھنے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جس نے لباس شہرت پہنا قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا. اللہ تعالی کی اس سے پناہ مانگتے ہم کہ ہم لباس ذلت پہنے، نہ جانے قیامت میں جو لباس ذلت پہنایا جائے گا وہ کیسا ہو. یعنی مثال کے طور پر ابھی دنیا میں کسی کو بے ڈھنگ کے کپڑے پہنا دیے جائیں، اس کا منہ کالا کر دیا جائے اور الٹے گدھے پر بٹھا دیا جائے، ایسا لوگ کرتے ہیں سزا ان، تو کتنی ذلت ہوتی ہے. یہ کالا منہ کرنے پر عرض کر رہا ہوں، کالا منہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن مسلح چہرہ بگاڑنا، حدیث پاک میں اس کی ممانعت ہے، کافر کا بھی مسلح کرنے کی اجازت نہیں، چہرہ بگاڑنے کی اجازت نہیں. تو میں اسے آپ کو سمجھانے کی ریاست کر رہا ہوں کہ لباس سے ذلت اگر دنیا میں کسی کو پہنا دیا جائے اور سب کے سامنے وہ اس طرح پیش ہو تو کتنی رسوائی کا سامنا، معاذ اللہ آخرت کا لباس ذلت نہ جانے کیسا ہوگا. اللہ بہتر، ہم اس سے اللہ تعالی کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالی لباس ذلت سے بچائے، اور اس سے بچنے کے لیے دنیا میں لباس شہرت پہننے کی حوث سے محفوظ رکھے. لباس شہرت ایسا لباس, لباس شہرت کے معنی پوچھے, ایسا لباس یہ جسے پہن کر کسی خوبی کا اظہار کرنا مقصود ہو. مثلا خود ہے غریب اور اپنے آپ کو امیر ظاہر کرنے کے لیے, مالدار شو کرنے کے لیے عمدہ لباس پہنے, وہ ٹھاٹ باٹ کا بھڑکیلا چمکیلا لباس پہنے اس نیت سے کہ لوگ مجھے مالدار سمجھیں. تو یہ عمدہ لباس اس نیت کے ساتھ پہننے سے اس کے حق میں ہو گیا لباس شہرت, اور اس پر آپ نے ابھی وعید سنائی. اور لباس شہرت پہننا ناجائز ہے. اسی طرح کوئی اس نیت سے پیوند لگا ہوا لباس پہنے, فقیرانہ لباس پیوند لگا ہوا بالکل سادہ سا, کہ لوگ اس کو اس کے بارے بولے کہ بڑا سادہ آدمی ہے, اللہ اللہ کیسی آجی والا اور منکسر المزاج شخص ہے کہ پیوند والا لباس پہنتا ہے. تو اس نیت سے اگر اس نے پہنا تو اب یہ پیوند والا لباس, حالانکہ پیوند والا لباس پہننا سنت تھا, لیکن اس نیت سے پہننے کے لیے کہ لوگ واہ واہ کریں اور لوگ مطلب متاثر ہوں, اب یہ اس کے حق میں ہو گیا لباس شہرت میں مشہور ہونے کا لباس. تو اس کے لیے پھر یہ وعید آ گئی کہ اس کو قیامت کے روز لباس شہرت پہنایا جائے گا, یہ اس کا حقدار بن گیا. اسی طرح کوئی عالمانہ لباس پہنے اور ہو عالم نہ ہو, اور اس لیے عالمانہ انداز اختیار کرے لباس پہ کہ لوگ اس کو علامہ صاحب سمجھیں اور الف کا با آتا نہ ہو اس کو, تو اب اس کا عالمانہ لباس پہننا یہ لباس شہرت ہو گیا. اسی طرح کوئی کسی پیر صاحب جیسا لباس پہن لے اور وہ پیر نہ ہو, تو اسی طرح مطلب نے اعلی حضر قیاس نے اسی پر قیاس کر کے ایسا لباس پہننا جیسے لباس صوف. اب تو خیر اس طرح کے لباس مروج نہیں ہے, اب تو پیروں کے بھی مخصوص لباس یا علماء کے مخصوص لباس ہمارے ماحول میں تو نظر نہیں آتے, واللہ عالم ہو تو بعض مشائخ لباس پہنتے مخصوص. تو یہ سارا ہوگا مدار اس کا نیتوں پر بھی ہے. اب جیسے کوئی مالدار شخص ہے اور اس نیت سے عمدہ لباس پہنتا ہے تاکہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہو, نے تحدیث نعمت کے لیے صاحب حیثیت اگر عمدہ لباس پہنے تو یہ اس نیت سے اب اس کے لیے لباس شہرت نہیں بنے گا بلکہ اس کو اس نیت کا ثواب ملے گا. تو دراصل نیتوں پر احکام مرتب ہوتے ہیں, تو اس لیے لباس پہننے میں غور کر لے بندہ کہ میں نے یہ امامہ یا یہ سادہ لباس اس لیے تو نہیں پہنا کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں اور بڑا سادہ مزاج آدمی سمجھیں, تو اگر یہ نیت ہے تو پھر پھنسے کے لباس شہرت ہے. اسی طرح اور بھی لباسوں میں غور کر لیں, تو نیت کو صاف کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ امامہ اتار کے رکھ دیں کہ صاحب میں امامہ نہیں پہنوں گا, آپ تو سفید لباس بھی نہیں پہنوں گا, نہیں, آپ یہ لباس پہنیں اور اپنی نیت کی اصلاح کریں کہ میں اتباع سنت میں امامہ باندھ رہا ہوں, اتباع سنت میں سفید لباس پہن رہا ہوں, لیکن مستقلاً سفید لباس پہننا, ہمیشہ سفید لباس ہی پہننا یہ سنت نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. لیکن اگر کوئی اس کا اہتمام کرتا ہمیشہ پہنتا ہے تو گناہ بھی نہیں ہے, جبکہ اس کو واجب نہ سمجھتا, اور ظاہر دعوت اسلامی والے نہ ہر امامے کو واجب سمجھتے ہیں نہ سفید لباس کو واجب سمجھتے ہیں, واجب نہیں. لیکن یہ دونوں باتیں ثابت ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, تو الحمدللہ اس کو ہم نے اپنایا ہوا ہے. تو امید ہے کہ شوخ لباس اور لباس شہرت کو میں نے آپ کی خدمت میں جو عرض کیا وہ یاد رکھیں گے. تو مزید اس کی لباس شہرت کے بارے میں تعریف آپ کو پڑھنی ہے تو چادر کے مدنی پھول نامی رسالے پر صفحہ نمبر 20 پر اس کی تعریف پیش کی گئی ہے. اسی طرح آداب طعام کے صفحہ نمبر 51 پر بھی لباس شہرت کی تعریف پیش کی گئی. بہار شریعت کے 16ویں حصے میں لباس کا بیان، اس باب میں بھی لباس شہرت کی تعریف پیش کی گئی ہے، شوق لباس کے بارے میں بھی اس میں بیان کیا گیا ہے، تو وہاں سے مزید آپ پڑھ لیجئے تاکہ اس گناہ سے بچنے کا ذہن بنے کہ بھڑکیلے چمکیلے لباس تو ویسے بھی اچھے نہیں لگتے، یہ پہننے والے خوش ہوتے ہوں گے کہ ہم اچھے لگتے ہیں، یہ اپنے آپ کو ہو سکتا ہے اچھے لگتے ہوں، دوسرا آدمی بعض وقت تنقید کرتا ہے، مطلب بدگمانی بھی کرتا ہوگا، تو یہ باہر بہرحال مذہبی لوگوں کو داڑھی والوں کو اچھا نہیں لگتا کہ خوبصورت اور بھڑکیلے چمکیلے اور بیل بوٹے والوں امامے پہن کر لوگوں کی انگلی اٹھنے کا سبب بنے، اسی طرح طرح طرح کے چمکیلے جگمگ جگمگ کرتے لباس پہن کر لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع دیں، اور پڑھتے رہے پھر وہ شعر پڑھیں گے، یہی شعر یہ بھڑکیلے چمکیلے لباس والے، تیری سادگی پہ لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں حوصلہ میں عاجزانہ مدنی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے بھی ایک مدنی انعام ہے کہ ہر وقت سبز امامہ شریف اور سفید لباس، اس کو ہمارے مدنی ماحول میں مدنی لباس بولتے ہیں، اور مدنی چادر انشاءاللہ اس کی نیت فرمائیں، لیکن چپل کو مدنی چپل نہ کہا کریں، پیلے چپل یہ بھی اپنا لباس ہے لیکن مدنی انعام میں شامل نہیں ہے، یہ پیلے چپل پہننے سے فکریں کم ہوتی ہیں اور کالے چپل پہننے سے فکریں بڑھتی ہیں، تو کوشش کریں کہ ہو سکے جس سے وہ پیلے چپل بھی پہنا کرے، لیکن اس میں کوئی لکھا ہوا نہ ہو، لکھا ہوا ہو تو کورچ ڈالا کرے یا وہ لوہا گرم کر کے اس کو داغ کر مٹا دیا کرے۔ تمام اسلامی بھائی نیت کر لیں انشاءاللہ مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے اسی طرح سفید لباس پہنا کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔